to wszystko już od 14,97 za metr kwadratowy. Leroy Merlin. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 24 października. Minęła 14. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. W przyszłym tygodniu szef Komitetu Wykonawczego PiS-u Krzysztof Sobolewski ma rozmawiać z rzecznikiem prezydenta o przyszłorocznych wyborach. Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiada, że w listopadzie poznamy szczegóły na temat tego, kto może zostać kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Mija 30 lat od śmierci legendy polskiego himalaizmu Jerzego Kukuczki. Szef Komitetu Wykonawczego PiS-u Krzysztof Sobolewski podczas śniadania prasowego w siedzibie partii zapowiedział, że w przyszłym tygodniu spotka się z prezydenckim ministrem Błażejem Spychalskim. Rozmowy mają dotyczyć kampanii przed przyszłorocznymi wyborami. Jesteśmy w ścisłym kontakcie z pałacem prezydenckim. Szykujemy sztab wyborczy. Komitet wyborczy prezydencki nie jest komitetem partyjnym, tylko jest komitetem wyborczym wyborców, powoływanym przez 15 członków założycieli, zgłaszanym do PKW, więc to nie jest typowo partyjny komitet. A sztab będzie w ścisłym ustaleniu z panem prezydentem. Zgodnie z konstytucją najbardziej prawdopodobne terminy głosowania to 3, 10 lub 17 maja. Na razie nie wiadomo, kogo w wyborach prezydenckich wystawi Platforma Obywatelska. Lider PO Grzegorz Schetyna pytany dziś w programie Rzecz o Polityce, czy kandydatką na prezydenta może być wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, odparł: mamy pomysł, jeśli chodzi o prawybory, żeby dojść do tej najlepszej kandydatury, takiej, która ma największe szanse. Jak dodał, KO w listopadzie będzie gotowe, żeby zaprezentować cały pomysł z tym związany. Grzegorz Schetyna dopytywany, czy chodzi o prawybory w całej opozycji, czy tylko w PO, wyjaśnił, że raczej w Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem nazwiska kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich powinniśmy poznać w grudniu. Nowi posłowie odebrali z rąk przewodniczącego PKW zaświadczenia o wyborze. W uroczystości wziął udział m.in. premier. W Sejmie jest Sylwia Białek. Powiedz, z jakimi nadziejami nowi posłowie zaczynają pracę. Większość osób miejsca pracy nie zmienia. Dla nich to kolejny, choć bardzo uroczysty dzień w polskim Sejmie. Ponad 30 osób wraca do parlamentu po przerwie, a 140 debiutuje w roli posła. Wśród nich między innymi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Wielki zaszczyt, to mój debiut w roli posła, wielka rzecz, być reprezentantem 38-milionowego narodu i zyskać zaufanie wyborców, także wielkie wzruszenie. Z całą pewnością Sejm nie jest mi obcy, bo bywałam w nim bardzo często, prowadząc projekty ustaw, więc wiem, na czym polega praca posła, choć miałam okazję ją raczej podglądać niż kreować. W Sejmie debiutuje także Mateusz Bochenek, 26-latek reprezentujący Koalicję Obywatelską. On i Robert Gontarz z Prawa i Sprawiedliwości to najmłodsi w tej kadencji posłowie. Ja jestem z marca, kolega jest z lipca, także nie jestem najmłodszy. Liczę na to, że ten powiew świeżości zmieni pewną kulturę słowa w parlamencie, bo w końcu my jako parlamentarzyści powinniśmy dawać dobry przykład i mam nadzieję, że dawać będziemy. Do Sejmu kandydowało ponad 5100 osób, o jeden mandat ubiegało się 11 kandydatów. Zaprzysiężenie posłów odbędzie się 12 listopada. Sylwia Białek, dziękujemy za te relacje. Podczas prac remontowych na dachu kamienicy przy ulicy Lubomelskiej w centrum Lublina znaleziono pocisk moździerzowy z czasów II wojny światowej. Miejsce zostało zabezpieczone przez policjantów, mówi komisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji. Doszło do ewakuacji mieszkańców tego budynku oraz pracowników przebywających w tym budynku. Zamieszkiwało 6 rodzin. Na miejsce został wezwany patrol rozminowania z jednostki wojskowej w Dęblinie. Na czas usuwania niewybuchu ulica Lubomelska może zostać wyłączona z ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w tym miejscu. Na koniec jeszcze wspomnienie wielkiego himalaisty. 30 lat temu na południowej ścianie Lhotse zginął Jerzy Kukuczka. W środowisku młodych wspinaczy do dziś jest on uznawany za symbol wytrwałości i sprawności w górach. Miłka Raulin, najmłodsza Polka, która zdobyła koronę ziemi, uważa, że Jerzy Kukuczka był typem sportowca coraz rzadziej spotykanym w dzisiejszym świecie.

so big for so long. I can feel it in the back of my mind. Just in time we'll go dancing through the working part. But it breaks my heart, cause the world's apart, just trying to get in. And I was up that night, and I said tall and I'm down in the presence of an oversight. Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy. Chciałem potwierdzić, że w Australii i Nowej Zelandii teraz jest wiosna. Rzeczywiście tak coś koło kwietnia. A zaraz za chwileczkę przyjdzie do nich lato. Boy and Bear to właśnie grupa z Australii. Płyta nosi tytuł Suck on Light. No i właściwie mogę powiedzieć, że zdarzył się cud na Myśliwieckiej 357, bo właśnie kolega mi wczoraj zamówił tę płytę w znanej sieci wysyłkowej, zagranicznej. I dzisiaj biegnie do mnie gdzieś koło południa i mówi: słuchaj, mam już tę płytę. Wczoraj zamówiona, dziś na biurku. I kosztowała zaledwie 45 zł polskich. A niektóre płyty ostatnio kupowane były ponad stówkę. Boy and Bear, na to utwór zatytułowany Work of Art, otworzył naszą dzisiejszą tonację. Zostańmy przy nowościach jeszcze chwileczkę, bo to Paula Cole. And lords, I sing for the shy girl over mine. ascended outside of her body. She looked down below her to the white fields of cotton, and she realized. She realized her dream was on fire. She peers out a mouse hole to an alternate world, to her great-great-granddaughters behind her, and she whispers. Call z nowej płyty Revolution. Na razie chyba jedna z moich ulubionych piosenek w tym zestawie, Blues in Grey. No właśnie, czwartkowa tonacja, jeśli chodzi o... Piszą Państwo, że piękna jest pogoda, tak, rzeczywiście. Słońce miało w Warszawie świecić od 8. Wygląda na to, że zacznie świecić za kwadrans. Tak mniej więcej mi to wygląda. Jeśli chodzi o płyty, oceny płyt, to następny krążek Jefferson Starship Earth pojawił się na rynku w 78 roku, a ja kupiłem go na pewno w 97 albo 8, bo wtedy wyszedł na kompakcie. A&B Sound, naklejka sklepowa, czyli to musiało być Vancouver. Cena $20.59, ale warto było. Jefferson Starship Earth and Count on Me, to jeszcze oczywiście z Marty Balinem, 1978. Rok później, tak mnie naszło jakoś na Jefferson Starship i Airplane, bo listy od państwa, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. W następnym roku ukazała się ta płyta. Mówisz, że trochę Scorpions, ja mówię, że trochę Toto, zwłaszcza Hold the Line, ale to zespół Jefferson Starship, rok 79, czyli dokładnie 40 lat temu. Potem po 10 latach, czyli aż trudno uwierzyć, ale to było 30 lat temu, kiedy już tutaj pracowałem, Jefferson wrócili do nazwy Airplane i nagrali fantastyczny album, gdzie Grace Slick tak zaśpiewała. To be so cool. someday. What about right now? Please, someone tell me, what do I do while I'm waiting, waiting to be so. Wonder anybody ever comes out sane, but they do. And freedom, it's all up to you. When you're by yourself, you get that silent noise inside your mind. All the party boys trying to fill up all the empty holes. Don't let one be her soul. Says now it's time to grow. So my friend, you're gonna be alright. Seems like it's all uphill, but then that's the only way to get high. Someday your soul is gonna fly. Don't look back, that's a waste of time. Right now's the time for you to look inside and you'll see love. Oh, love has never gone away. No! Freedom, I've been standing still so long. Freedom, I almost forgot you had a song. Kiedyś w porannej audycji Zapraszamy do Trójki wróżyłem państwu. Państwo przysyłali jakieś szczegóły, a ja mówiłem, co się będzie działo i teraz też wywróżyłem. 15 minut minęło, słońce świeci na Myśliwieckiej 357. Freedom śpiewała oczywiście Grace Slick z zespołem Jefferson Airplane. Nie sądzę, żeby jeszcze coś nowego się pojawiło. Nie to, żebym w nich nie wierzył, ale pewnie zajęli się zupełnie innymi sprawami. Może biegają? Autopromocja. Myślisz, że ciągle powinniśmy przekonywać, że warto biegać? Oczywiście, że tak. Na pewno są słuchacze, którzy wahają się, czy zacząć trening. A nie powinni mieć wątpliwości, bo my, a właściwie nasi trenerzy fachowo wprowadzą ich w tę aktywność. I do tego bezpłatnie. Zapraszamy na lekkoatletyczne stadiony w całej Polsce. I do słuchania nas co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. No a ja mam w tonacji Trójki znowu dla Państwa dwie nowości. I'm in the kitchen while you smoke outside. You're careful not to let the smoke inside. I always tell you it's poison, but I know it helps you take the edge off the day. We get a drink before it's closing time. The one on High Street with the blinking sign. All of these memories feel poignant, but I won't be there to see the snow melt away. Yeah, I've been gone on business. I gotta make some money. I really feel the distance, and I quite miss home. And I miss you telling me to leave my shoes at the door, 'cause you just swept the floor and the dirt drives you crazy. Yeah, I quite miss home, 'cause it feels like poetry when the rain falls down on the window while you're in my arms and we're watching the TV. Yeah, I quite miss home. Yeah, I quite miss home. I smell you cooking from the living room, and then I tell you that I love your food. I know it doesn't come easy, but you know it reminds me where I'm from. I'm in another city. I got nobody with me, and it just really hit me that I quite miss home. And I miss you telling me to leave my shoes at the door, 'cause you just swept the floor and the dirt drives you crazy. Yeah, I quite miss home, 'cause it feels like poetry. And the rain falls down on the window while you're in my arms and we're watching the TV. Yeah, I quite miss home. Yeah, I quite miss home. Quite Miss Home to James Arthur. Nowa piosenka z jego nowej płyty zatytułowana You i nowy singiel, więc będzie w zestawie do głosowania na listę. Przy okazji polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Kari Bremnes. Poprosiłem panią Beatę, która jest moją stałą tłumaczką z języka norweskiego, żeby przetłumaczyła ten tytuł i właściwie zagmatwała to strasznie, bo można przetłumaczyć, że jest to uśmiech pełen słów tak. Może tak być? Z tym, że artystka śpiewa, że właśnie ten uśmiech gdzieś straciła. Tak czy inaczej, fantastyczna Carrie Bremnes. Det smilet du har inni der, fikk du det av din kjære? Jeg hadde et sånt som jeg ikke finner. Gud vet. Det bedre enn du tror ikke lett å gjemme. Og alt for lett å kjenne igjen og vanskelig å glemme. Jeg ser i vest, jeg ser i øst. Jeg sjekker vår, jeg sjekker høst. Jeg ser på de som går forbi. De er ikke oss, for vi og vi. Da det var før og ikke nå. Det smilet der som får oss til å skinne. Det må jo komme igjen en gang og gjøre noe her inne. Så det du nu cudowna Carrie Bremnes. Okazuje się, że ona na dotyk śpiewa nie dokładnie po norwesku, tylko w dialekcie północnym. Chyba tak dobrze pamiętam. Za 19 minut będzie 15.

again. Fingers trace. To czerwone pudełko Redbox, Say Will, jedna z dwóch moich ulubionych piosenek na tej płycie, nic na to nie poradzę, ale zaraz będę odkrywał następne i ta płyta na pewno będzie się jeszcze z nami pojawiała. Czwartkowa tonacja Trójki, polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, tam pojawi się cały zestaw muzyki, jaka grała dzisiaj w audycji, a jak zwykle w czwartki polecam także głosowanie na listę, bo to jeszcze do jutra, do godziny 12 układamy następne notowanie listy. Jutro, po kilku miesiącach przerwy, będę miał przyjemność poprowadzić z tego studia, tutaj właśnie, z Myśliwieckiej 357, kolejne wydanie listy, ale wcześniej jeszcze Piotr Metz z LP Trójka, Piotr Baron na krótkich wakacjach. Polecam więc głosowanie. Ja podglądałem, tam różne fajne, ciekawe rzeczy się dzieją. Jutro o tym wszystkim Państwu opowiem w 1969 notowaniu listy, tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. A może już 70. Wszystko. Czasami mam tak, że czas jakoś przez palce mi ucieka, a czasami jest taki dzień jak dzisiejszy, kiedy nawet nie było czasu na tradycyjną czwartkową herbatę przed audycją. No tak, tak wyszło. 8 minut do godziny 15. Stronę poleciłem, głosowanie także, jutro lista od 19. Zapraszam. A na koniec sięgnąłem po Richnella. No, chyba dawno go nie było. Someone. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu miłego dnia. A, zaświeciłem słońce, proszę zrobić z tym coś pożytecznego. In the heat of the fight.